I can tell you I got some money. Ola e benvidos unha semana máis, comeza Rock Soul Things na Radio Piratona 106.1 da FM. Quen vos fala é Miguel Ángel Ferreiro, veña, arrincamos. Pois, como vos dicíamos, arrincamos unha nova semana na que todavía nos estamos a recuperar de concertos inesquecibles que nas últimas datas nos fixeron vibrar, como o de Cracker na Iguana, os de Pardo no Charentón e na Fonte do Galo e, por suposto, o Fairfest, que foi unha festa enorme na Salasón de Cangas. Pero isto non para e temos novas datas e novos grupos que esta semana de seguro nos volverán a facer brincar, sudar e sentir como tanto nos gusta a música en directo. Pero antes de comezar coa senda, imos con isto que nos acaba de chegar fai un días por correo. Wow. Esta apisonadora que acabades de escoitar ten por nome Shake, efectivamente é o primeiro single do novo traballo de Agorafobia, Ready to Play. Como nos gusta esta banda compostelana que tanto nos recorda a L7 e que segue medrando a pasos axigantados como demostran neste gran tema. Outro novo disco que nos caeu nas mans esta semana é o Amok, Cariño e Saliva dos vigueses Dreams of Dolly Sheep, dos que vos vimos falando nas últimas semanas, xa que andan a presentar en directo por diversas salas galegas. Hoxe, por fin, vos podemos pôr algo deles. Isto se chama Palabra de Dios. Of Dolly Sheep, Palabra de Dios, vos recomendamos que lle peguedes unha escoita ao disco ou que vos acerquedes a algún concerto que van a dar máis en breves datas. Pero agora sí que comenzamos coa xenda da semana, aínda que a primeira parada tamén se trata dunha novidade. A banda Pontevedra Seixanda se presenta en Sociedade este venres na Sala Karma. Vos deixamos co seu primeiro single do que vos recomendamos busquedes o videoclip en YouTube. Un videoclip que está dirixido polo propio Gusixanda e José Aragunde de Nexus Videoworks. Isto se chama Antes de Jugar. Este soy yo, esta es mi voz y mi guitarra y calor. Te tengo a ti y algunas más. ¿Qué otra cosa se puede esperar? Has oído mil mierdas de mí y me preguntas ¿qué hago aquí? ¿Y qué más da? Pide una más. ¿Qué otra cosa se puede esperar? Me gusta así, esto es lo que soy. Pensaré que estuvo bien si al final me voy. Empezamos a perder incluso antes de jugar. Y aún queda mucho por hacer, queda mucho por hacer. Sabes bien que correr no es lo mismo que escapar. Ahora decides tú la dirección que quiero tomar. Veo a través de tu disfraz. Escucho ruido si te oigo hablar. Déjame en paz, basta por hoy. Mejor larguémonos de este lugar. Me gusta así, esto es lo que soy. Pensaré que estuvo bien si al final me voy. Empezamos a perder incluso antes de jugar. Y aún queda mucho por hacer, queda mucho por hacer. Sabes bien que correr no es lo mismo que escapar. Ahora decides tú la dirección que hay que tomar. Empezamos a perder incluso antes de jugar. Y aún queda mucho por hacer, mucho, mucho por hacer. Sabes bien que correr no es lo mismo que escapar. Ahora decides tú la dirección que hay que tomar. La dirección que hay que tomar. La dirección que hay que tomar. La dirección que hay que tomar. ¡Wow! Altísimamente recomendable este trío formado por Gusi Sanda, Nicolás Sergic e Gonzalo del Río. Tamén este venres, pero en Vigo, máis concretamente na fábrica de chocolate, estarán os británicos Hunter and the Beer, unha banda que leva trazas de chegar moi alto, cousa que vos quedará máis que clara tras escoitar este tema que se chama Like a Runaway. Today the rain came down, bringing floods to the holy ground. And the voice of the choir and the drones of the fire, they would drown. You can hear the drums in the evening air, see the world from his rocking chair. Stones on the road, and the land that he owned was not there. And he'd run down the mile toward the dead leaves. Take a ride down the fault line, feel that cold. Through that summer heat, take a walk in the open like a runaway. Wagon wheels never made a sound, but they're leaving holes in this rocky ground. With the gold and the soil, the price of the oil they will find. And he runs down the mile toward the dead leaves. Take a ride down the fourth line, feel that cold breeze. Oh, he Like a Runaway, Hunter and the Beer, recordad este venres na fábrica de chocolate. Xa o sábado chegan desde Guecho unha das mellores bandas de country e hillbilly do noso país. Dead Bronco estarán na Iguana Club acompañados pola banda de rock sureño asturiano Queen Beach. Pois deixamos con este tema dos vascos de Dead Bronco que se chama Love Sick Blues. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal. Oh, but she don't care about me. Well, I tried and I tried to keep her satisfied, but she just wouldn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling 'cause I'm blue. My baby, say goodbye. Lord, I don't know how to do. All I do is sit inside. Oh, Lord, the last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet and dead. It's such a beautiful dream. I hate to think it all over. I lost my heart, you see. Oh, Lord, girl, so used to you somehow. Well, I'm a nobody sugar daddy now, and I'm alone, lonesome. I got them lovesick blues. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal, Lord, but she don't care about me. Well, I tried and I tried to keep her satisfied, but she just wouldn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling good and blue, Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know how to do. I do since I oh Lord, gone so used to you somehow. Well, I'm a nobody's hugger daddy now, and I'm alone, lonesome. I got them lovesick blues. Aplaude a xente que teño aquí atrás. Grazas, grazas. A verdade é que se me está quedando un bo programa, A verdade é que, inda que parezan saídos das mismísimas entrañas da América Profunda, pois non, son de Guecho, son vascos, Dead Bronco, moi recomendable este concerto, de verdade. Outros que son máis que recomendables son os xeniais de Phantom Case. Este sábado estarán no Twist and Shoot de O Grove, e preparadevos para bailar con esta soberbia banda de rinda blues garajero, de Phantom Case na Radio Piratona. grandiosa esta banda, imposible non animarse con eles. Recordade de Phantom Case. Isto se chama My Last Mistake. Estarán no Grove este sábado no Twist and Shoot. Tamén este sábado Joao Tomba e a súa inesquecible orquesta TDK Chrome seguen a presentar o seu último traballo veterano de las cruzadas tecnológicas. Xa sabedes que este artista é imposible definir, así que o mellor é que vos deixe cun dos seus novos temas, que de seguro que para a xente de Vigo ten moito significado. Isto se chama La Casita de Elena. Bueno, pois para os que non son desde Vigo, creo que despois de escoitar a letra vos quedou bastante claro que era La Casita de Elena. Que sepades que xa non existe, non a busquedes. Único e inimitable, queremoste, Joao, de verdad, queremoste. Xa cambiando de tema, unha das grandes noticias desta fin de semana é que os recentes gañadores do concurso da Sociedade de Blues de Barcelona, Andrea and the Black Cats, volven polas Rías Baixas. O sábado os teremos en el patio de Bouzas e o domingo en sesión vermú na 13ª pinchada con pinchos de Cangas Bella. Vos recomendamos que vos acerquedes a unha pinchada con pinchos, é moi divertido, pinchadiscos, só pinchando en vinilo, por suposto, música en directo, comida, bebida, unha maneira moi boa de pasar a sesión Bermudo domingo. En ambas citas, recordade, tanto no patio de Bouzas como na pinchada con pinchos, é entrada de balde. Así que non tendes excusa para disfrutar do blues viejuno deste excelente trío. Andrea and the Black Cats na Radio Piratona. She gone, she been hot tonight, and see my baby, see night before long. Wanna scat, one move on, one adaptación deste blues que se chama One Bourbon, One Scotch and One Beer, un blues escrito por, atentos a pronunciación, que é moi importante, Rudy Toombs, grabado no ano 53 por Amos Milburn. Creo que dicen bastante ben. De verdade que vos recomendo que vos acerquedes a escoitalos porque teñen un gusto exquisito escollendo o repertorio e tamén interpretando. Xa para irnos despedindo, chegamos a que unha das xiras que máis estábamos agardando. Dende Zaragoza chegan a Galiza esta semana de Clejos Band para presentarnos o segundo traballo Villamodesta. Sen dúbida é unha das bandas máis en forma de todo o panorama nacional, blues rock cunha alta influencia do rock dos 90 que vos aseguro que non vos vai deixar indiferente. Estarán o sábado na sala Urban Place de Xinzo, o domingo na fábrica de chocolate e o luns, que é víspera de festivo, no JJ Copas de Pontareas. Antes de despedirnos con eles, vos recordamos, como a todas as semanas, que tendes esta xenda ampliada a diario con máis eventos, horarios, prezos de entradas e demais no noso Facebook Rock Soul Things, todo xunto, Rock Soul Things. Ademais, vos recomendo visitar noso blog rocksoulthings.blogspot.com, sobre todo esta semana, xa que atopareces crónicas dos conceptos dos que vos falábamos a principio do programa. Cracker na Iguana, Pardo de Drowning Bride no Charentón, o Ferfes de Sarasón, o de novo Pardo, que estivo na Fonte do Galo, domingo, o dito. Un montón de crónicas, fotos, vídeos, e así nos despedimos. Vos imos deixar, como vos prometimos, con The Clejos Band e o tema que lle dá nome ao seu disco. Isto é Villamodesta, Saúde e Rock and Soul and Things. bag of bones.